program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, Marcin Łukowski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Drugie czytanie projektu nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Śledczy przesłuchają byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Michał K. został zatrzymany wczoraj, dziś usłyszy zarzut. Nowoczesna bez dwóch posłanek odeszły Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. W Sejmie drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o zmiany w składzie, w skardze nadzwyczajnej i sposobie powoływania asesorów sądowych. PO, Nowoczesna i PSL chcą odrzucenia projektu. PiS opowiada się za jego uchwaleniem. Klub Kukiz15 nie wziął udziału w debacie. Według projektu asesorów będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Danej kandydaturze będzie mogła się sprzeciwić Krajowa Rada Sądownictwa. Takiej zmiany chciała opozycja. My wsłuchujemy się w jej głos, mówił w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Takie były oczekiwania. My wsłuchujemy się w głosy przede wszystkim Polek i Polaków, ale i również jeżeli uznamy, że pada zasadny głos ze strony opozycji, również jesteśmy otwarci. Zgodnie z projektem skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć wyłącznie prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka kolejną nowelizację PiSu nazwał bublem prawnym. Po raz kolejny okazało się, że słowa dawane wyborcom dla państwa nic nie znaczą. Przedstawiciel ludowców Krzysztof Paszyk mówił tymczasem, że przepisy zaproponowane przez PiS są nieprzejrzyste. Przekonywał, że w rzeczywistości nie zwiększy się niezależność asesorów sądowych. To niezwykle miło, że chcecie państwo zapewnić większą autonomię asesorom sądowym. Będą oni powoływani na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której skład został ukształtowany w ocenie wielu niezgodnie z konstytucją. Ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta weszła w życie w kwietniu. Przygotowania do kolejnych zmian rozpoczęły się w ostatnich tygodniach. Politycy PiS informowali, że są one wynikiem negocjacji rządu z Komisją Europejską w związku z wdrożeniem artykułu 7 Traktatu o Unii i procedury praworządności. Prokuratura nie ujawnia jeszcze zarzutów wobec byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Michała K. Na wniosek białostockich śledczych zatrzymano go wczoraj, dziś ma zostać przesłuchany. Zarzuty, które usłyszy, związane są z wieloletnim śledztwem dotyczącym oszustw w VAT-ie na wielką skalę, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku VAT na kwotę blisko 700 milionów złotych. Natomiast co do zarzutów, jakie zostaną ogłoszone podejrzanemu Michałowi K., przed przeprowadzeniem tej czynności nie mogę udzielić informacji. Były wiceminister sprawiedliwości Michał K. obecnie prowadzi praktykę adwokacką. A to nie jedyny prawnik, który znalazł się pod lupą śledczych w związku z tą sprawą. W śledztwie tym zostało zatrzymanych kilkanaście osób. Kierownictwo i założyciele zorganizowanej grupy przestępczej przedstawiono zarzuty dwóm adwokatom, którzy uprzednio byli obrońcami podejrzanych w tym samym śledztwie. Jednemu z nich przedstawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tak zwane pranie brudnych pieniędzy. Zarzuty były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL usłyszy w prokuraturze w Białymstoku. Nowoczesna bez dwóch posłanek. Odeszły Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. To drugie zrobiła to w geście solidarności z Joanną Scheuring-Wielgus, która z kolei uznała, że odejść musi, gdy zabroniono, jak twierdzi, mówić jej o proteście niepełnosprawnych w Sejmie. Sprawę krótko skomentowała szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. To, co dla nas jest najważniejsze, to koncentrowanie się na wyzwaniach, które przed nami stoją. Po odejściu dwóch posłanek klub Nowoczesnej w Sejmie liczy 23 osoby, tworzy go co najmniej 15 posłów. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Killera królowały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Odbył się tam trzeci już koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części koncertu wystąpili po raz pierwszy razem w Polsce angielscy mistrzowie swingu The Pasadena Roof Orchestra i The Puccini Sisters. No świetne, nogi same skaczą, fantastyczne. W takich występach przydałby się kawałek parkietu. Po przerwie Polska Orkiestra Radiowa zagrała muzyczne kompozycje znane z polskich i zagranicznych filmów, skomponowane przez Wojciecha Killara. Piękna muzyka i orkiestra, no ślicznie, ślicznie gra. Marzenie, żeby w takiej kiedyś zagrać, bo ja skończyłam szkołę muzyczną. Celem odbywających się co kwartał koncertów jest popularyzacja wśród słuchaczy polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej. Zamysł chwalili obecni na koncercie wokalistka jazzowa Urszula Dudziak. Daje dużo do myślenia, do przeżycia i do oddania się różnym stylom muzyki. I przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. To jest esencja misji.

jestem przekonany, że rozpoznali Państwo i po głosie, i po gitarze. Beth Hart i Joe Bonamassa, dwa malowane ptaszki, takie nam się przytrafiło poranku. A dlaczego nie? Żwawo i energicznie rozpoczęliśmy. 12 minut po szóstej, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Kłania się poranna zmiana, mówi Państwu dzień dobry. No i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten poranny czas. O, przepraszam, ale tu się pojawia perkusja, to już nie chciałem gadać. Ale pan Robert zadał pytanie, czy redaktor tańczył poloneza z budzikiem. Ja przepraszam, ja troszkę nie słuchałem przed szóstą, więc nie wiem, co tam się wydarzyło, ale musiało się dziać. Ja nie tańczyłem, jakby co. Za oknem żywi ludzie, inny wymiar, inne życie. Czy wiesz, jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem? Każdej nowy. Taki dżem. Co tam się wyprawiało przed szóstą? Zapraszamy do trójki. 16 po szóstej, no właśnie, co po szóstej do dziewiątej nas czeka. Można, jak Państwo wiedzą, mieć coś na oku, kogoś mieć na oku też można, no i my właśnie dziś troszkę o tym. wszystko to, czego dziś używamy, powiedzmy, w smartfonie, będziemy mieli prosto w głowie i będziemy mieli do tego dostęp prosto z głowy. Ja wiem, że to sobie trudno wyobrazić, ale proszę to sobie wyobrazić, zwłaszcza w okolicach 7.40, bo wtedy mówić będziemy o tym. Smartfon bezpośrednio na gałce ocznej, fizycznie, po prostu tam by się znalazł. Takie rozwiązania przyszłości, to wszystko przed nami. Tak, trzeba się chyba z tym pogodzić. To wszystko przed nami. Proszę posłuchać po 7.40. Skoro sprawy naukowe, no to także oczywiście doktor. Ten model, taki, który jest we wszystkich książkach z fizyki, nawet takich, bym powiedział, już bardziej zaawansowanych, czyli model budowy atomu, tak jak układu planetarnego, on ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. No ale lepszego modelu nie ma, proszę pana. No i o tym też między innymi porozmawiamy z doktorem Tomaszem. Kwadrans po 7, pytanie z kosmosu. Chwilę później projekt Tata, dziś tata o przedszkolu w Norwegii. Tam jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Dwu-trzylatek, który jeszcze nie może wychodzić na dwór na cały dzień i się bawić, z takim zafascynowaniem i tęsknotą patrzy na dzieci starsze o rok czy dwa, które szaleją, przerzucając się hałdami śniegu. A dzieciaki szaleją. Tak, przedszkole w Norwegii, o tym w projekcie Tata. 7.20 zapraszamy, a jeszcze przed 6.30 będziemy sobie hodować. Jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na tak zwane zajęcia praktyczne. Uczeń będzie przez 6 godzin, oprócz tego, że obsługiwał zwierzę, czyścił, porządkował, będzie miał możliwość też jazdy konnej tym zwierzęciem. Czy konie nas słyszą? Zdecydowanie tak, a skoro konie nas słyszą... Dokładnie 40 lat temu na furmankę Jana Wolskiego ze wsi Emilcin dosiedli się kosmici. I tylko tyle na razie powiedzmy. Tylko tyle. Być może ktoś z państwa był świadkiem tego wydarzenia, to proszę dać znać. 22 i 7 trójek ranek@polskieradio.pl 71335. Zapraszamy serdecznie. Piotr Łodej przy telefonie, a urywki z kalendarza przed 7. organek Mississippi w ogniu. A do nas słuchacz zadzwonił. Dzień dobry panu, nazywam się Antoni Grat i chciałem powiedzieć, że pan redaktor czytał, że ja dzisiaj tam gdzieś będę, a ja nie będę tam dzisiaj, bo ja jestem tutaj dzisiaj i nie będę tam, gdzie czytaliście podczas prognozy pogody. Oczywiście, że tak, panie Antoni. Jeżeli jest pan tutaj, czyli to tutaj, to jest na zachodzie, na Mazowszu i na Podlasiu, to jest pan tutaj tam, gdzie trzeba. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej. Szkoła rolnicza w Korolówce, osadzie koło Włodawy, chce być drugą w Polsce szkołą prowadzącą kierunek technik hodowca koni. Trwają już przygotowania do założenia stajni, w której pojawią się konie coraz bardziej popularnej i odradzającej się rasy huculskiej. Jak podkreśla Leszek Młynarczyk, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce osadzie, jest coraz więcej osób zainteresowanych jazdą konną, ale i prowadzeniem stadniny koni z własną hodowlą. Po prostu miłośników koni. To jest zawód dla tych, którzy kochają konie. Nazywam się Erwin Rybaczuk, prowadzę stajnia Mafia. Słusznie, koło Włodawy, posiadam własnych 8 koni. W sezonie dobijam do 14-16 koni na stajni. Prowadzę naukę jazdy konnej oraz hipoterapię. Na zachodzie Polski to jest bardzo rozwinięte, a my dopiero zaczynamy. Tych stajni jest teraz coraz więcej. Też jestem w grupie rekonstrukcyjnej, nawet dwóch, w Radzyńskim Stowarzyszeniu Kawaleryjskim i w Chełmskim Stowarzyszeniu Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej. Jak zaczynałem 5 lat temu, no to było bardzo ciężko, a w tej chwili jest coraz lepiej. Tutaj jest Jezioro Białe i w sezonie jest bardzo dużo osób na jazdę konną. Naukę zaczynają od najmłodszych lat do osób dorosłych. Nawet tutaj była jedna pani, co miała około 70 lat i się uczyła jeździć. Wiele lat proponowaliśmy ten zawód dla młodzieży, ale brak było jednej ważnej rzeczy. Brak było bazy. A w tym roku zaczynamy od bazy, przygotowujemy pomieszczenia dla koni, robimy małą stadninę, będą konie i wtedy proponujemy ten zawód dla uczniów. I myślę, że ta kolejność spowoduje, że będą zainteresowani, by kształcić się w tym zawodzie. Odbyły się spotkania we wszystkich gimnazjach z rodzicami, z młodzieżą. Przygotowujemy pomieszczenia dla koni. Myślę, że w połowie sierpnia te konie pojawią się w naszej stadninie. Zaczynamy od rasy huculskiej i wydaje mi się, że chyba to jedyna rasa, która jest najbardziej przyjazna dla młodzieży, która znosi trudy hodowli, znosi warunki bardzo dobrze, a zarazem rasa bardzo inteligentna, bardzo szybko ucząca się i co ważne, spokojna i cierpliwa w stosunku do początkujących jeźdźców. My akurat mamy huczuły i uważamy, że dla nas najlepsze są huczuły, bo my nimi pracujemy w hipoterapii, chodzą u nas z zaprzęgu. Takie konie są do wszystkiego, dla dużych i małych. Krzysztof Zdolski, pracownik zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie i jednocześnie rolnik prowadzący gospodarstwo. Z tego co widzę, jakie jest zainteresowanie, to jest przyszłościowa rasa. No, ten program rasy zachowawczej, który jest dofinansowywany, też ma znaczenie, bo to jest kwota 1500 zł dopłaty rocznej do jednego huczuła. Przez 4 lata ten uczeń będzie uczył się zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i przedmiotów zawodowych, ale jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na tak zwane zajęcia praktyczne, gdzie uczeń będzie przez 6 godzin, oprócz tego, że obsługiwał te zwierzę, czyścił, porządkował, będzie miał możliwość też jazdy konnej tym zwierzęciem. W przyszłości może prowadzić swój własny interes, swoją własną małą stadninę, ale równie dobrze przygotowujemy do kształcenia na uczelniach wyższych. Może podnosić swoje kwalifikacje chociażby na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo jak ja szedłem tam, też chodziłem do tej szkoły, to tego kierunku nie było. No ale jak byłby ten kierunek wtedy, to ja bym na pewno na niego poszedł. Myślę, że moja pasja do koni i pasja moich nauczycieli do koni i miłość do koni spowoduje, że zarazimy tą swoją miłością młodych ludzi. No właśnie, gdyby państwo chcieli opowiedzieć o swojej pasji do koni i o miłości, to oczywiście bardzo proszę, numer telefonu znany. Kierunek technik hodowca koni będzie uruchomiony od następnego roku szkolnego. Identyczna klasa funkcjonuje już z powodzeniem w szkole w Golądkowie w województwie mazowieckim, a relacjonował Dominik Gil z Radia Lublin. To Trójka, 26,5 minuty po szóstej. No to bardzo proszę, konie. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the desert, you can't miss. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Wymyślił alternatywny tytuł tego nagrania, które za nami. Troski i zmartwienia konia bez imienia. 6:30. Minęła. Krzysztof Zyblewski. Szósty dzień poszukiwań trzech górników uwięzionych w kopalni Zofiówka po podziemnym wstrząsie. Za półtorej godziny władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają na konferencji prasowej poinformować o postępach akcji ratowniczej. Będzie też wiadomo, czy ratownikom uda się dostać do obszaru za rozlewiskiem. Właśnie ta woda utrudnia działania. W sobotę w kopalni wystąpił silny wstrząs. Zginęli dwaj górnicy, czterej zostali ranni. Amerykańska Polonia zawiązała Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Koalicja skupia polsko-amerykańskie organizacje. Pojutrze organizuje manifestację przed miejskim ratuszem. W niedzielę zapowiedziano demonstrację przed pomnikiem katyńskim. Przedstawiciele Polonii złożyli w Sądzie Federalnym wniosek o zabezpieczenie monumentu do czasu wydania wyroku w tej sprawie. Sąd przychylił się do tego wniosku i do 29 maja pomnik pozostanie na swoim miejscu. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówi, że w sprawę zaangażowało się wiele osób. Te działania zakulisowe, które prowadzi MSZ, a przede wszystkim, które właśnie organizują Polonię wokół też jednego stanowiska, jest to sprawa wewnątrzamerykańska, polska Polonia, czyli Amerykanie polskiego pochodzenia ma tutaj dużo do powiedzenia, zwłaszcza Komitet Budowy Pomnika, który tutaj jest podmiotem właściwym. Burmistrz Jersey twierdzi, że na czas remontu nabrzeża pomnik katyński musi zostać usunięty. Obiecał zorganizowanie formalnego spotkania przed decyzją o jego powrocie lub znalezieniu dla monumentu nowej lokalizacji. Trzej Amerykanie uwolnieni w Korei Północnej są już w Stanach Zjednoczonych. Samolot, którym lecieli, wylądował na Alasce. Stamtąd lecą do Waszyngtonu, gdzie w bazie powietrznej ma powitać ich prezydent Donald Trump. Amerykanie koreańskiego pochodzenia byli przez północno-koreańskie władze oskarżeni o szpiegostwo i działalność wywrotową. Według nieoficjalnych informacji ich uwolnienie jest jednym z warunków zorganizowania szczytu Korea Północna USA. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. Burze, także z gradem, jak słyszeliśmy pana Antoniego, możliwe na Mazowszu, na Podlasiu, a także na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. 25 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Katowicach i we Wrocławiu. 26 w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie. 27 w Pile, Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie. Do 28 stopni w Warszawie. Ciepło będzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa, nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest, na niby nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok to strachy na lachy. Bardzo dobrze radzą sobie na liście. Zdaje się, że pierwsza dziesiątka. No i proszę pamiętać, że głosujemy, bo jutro wieczorem kolejne wydanie listy przebojów. A głosujemy do jutra do ciebie. Do jutra do. Do jutra do prawda. Re, mi, fa, sol, la. Łudnia. No oczywiście, to jest jasne. Ponieważ jest sporo wspólnych mianowników w dzisiejszej prasie, ale nie od nich zaczniemy. Opowiem o tym później. Wiem, że wielu kierowców wśród słuchaczy Trójki jest, więc zacznę od tego, że policja boi się własnych radarów. Taki tytuł dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Otóż kolejne wyroki uniewinniające kierowców podważających jakość policyjnych suszarek doprowadziły do powołania specjalnego zespołu w Komendzie Głównej. Ma on sprawdzić wiarygodność używanych radarów. W skład grupy wchodzą eksperci z zakresu ruchu drogowego, prewencji, kontroli i nadzoru. No, właściwie to można powiedzieć, że to jeden z efektów także działań naszego redakcyjnego kolegi Tomka Jeleńskiego. Jego w tym zespole, można powiedzieć, zabrakło. On by wszystko powiedział, co i jak. Zespół ma sprawdzić, czy to były głównie błędy proceduralne, czy błędy w przestrzeganiu zasad wykorzystania urządzeń, czy podważały jakość pracy radarów. No i to byłaby najgorsza wiadomość, gdyby się okazało, że C. Do tej pory policja konsekwentnie twierdziła, że jej urządzenia mają wymagane zezwolenia i certyfikaty. No i zobaczymy, co przyniesie praca tego właśnie zespołu. Ale tytuł jest dobry. W Rzeczpospolitej człowiek, który nie zdejmuje nogi z gazu, bo nie musi się obawiać, bo zwykle na torach się ściga lub podczas rajdów. Wola. Tam jest też takie miejsce, gdzie trzeba ograniczyć prędkość. No chyba, że wyjedzie samochód bezpieczeństwa. Robert Kubica dla Rzeczpospolitej mówi dzisiaj. Bardzo ładnie opowiada o tym, pięknie, wzruszająco można nawet powiedzieć. To był jeden z fajniejszych dni w moim życiu. Miałem nadzieję, że wszystko pójdzie lepiej niż sobie przemyślałem, ale istniało też ryzyko, że będzie to ostateczny werdykt i pożegnanie z nadzieją. Tak się nie stało i nagle te lata wydały się przerwą kilkumiesięczną, mówi Kubica o swoim powrocie do kokpitu bolidu F1. Po 7-letniej przerwie to było najlepsze uczucie. Po kilku okrążeniach wszystko wróciło na swoje miejsce, jak po dłuższym śnie. Czego i Państwu życzymy oczywiście w chwilach słabości i dniach, kiedy nie wszystko się układa po myśli, wszystko będzie dobrze. Robert Kubica dziś uśmiechnięty, zadowolony z pierwszej strony Rzeczpospolitej na nas zerka, ale obok o aptekach, wielkie sieci mogę aptek, się wyrazić? Oczywiście, że możesz. Moim zdaniem Robert Kubica będzie w tym sezonie jeszcze jeździł w wyścigach. No i to wiemy też od eksperta, który się tym zajmuje, że takie jest podejrzenie, że tam jest szczwany plan. Jest plan. Tak. No i cóż, Robert Kubica to jedno, ale Rzeczpospolita pisze o tym, że wielkie sieci aptek płacą małe podatki. Można by nawet rzec, że płacą podatków jak na lekarstwo. Najwięksi dystrybutorzy leków mają miliardowe obroty, ale fiskusowi skąpią, dlatego fiskus weźmie je pod lupę. No i teraz mogą mieć ból głowy. To już dopisek mój. Jakie to grupy, ile płacą, jakie jest zestawienie w porównaniu z tymi, którzy płacą? No wygląda to naprawdę dość poważnie. Dziś więcej w Rzeczpospolitej. Tutaj także brudne miliony na koncie adwokata. No i to jest sprawa byłego wiceministra sprawiedliwości Michałka zatrzymany. No i o tym piszą wszystkie gazety dziś na stronach krajowych o tej sprawie. Tak samo jak o tym, że Nowoczesna się kurczy. Kocioł w Nowoczesnej, pisze Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Pękła czerwona linia, odchodzę z Nowoczesnej, poinformowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Powód: władze partii miały jej zabronić wypowiadania się na temat protestu osób niepełnosprawnych. To kłamstwo, twierdzą z kolei poplecznicy, a trochę podopieczni, bo to szefowej, Katarzyny Lubnauer. W ślad Scheuring-Wielgus poszła Joanna Schmidt. Z tego, co wiemy, tam są jeszcze jakieś plany odejść, ale to na razie są takie kulisowe, kuluarowe w zasadzie spekulacje. Ale o tym dziś piszą też wszystkie gazety o Nowoczesnej. No i oczywiście Iran na stronach zagranicznych dominuje, wiele tytułów. Trump zrywa z Iranem. Trump tutaj wzmacnia radykałów. O, jest taki tytuł też w dzisiejszej prasie. Europa ratuje umowę z Iranem i tak dalej, i tak dalej. Trump stawia Iran pod ścianą. Tak dziś to jest tytułowane. A o tym, że Nie ma kary za skandaliczny transparent kibiców Legii Warszawa. Szubienice były ok. Pod takim tytułem artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Kot Nowoczesna, Gazeta Wyborcza, Lis Olejnik i inne ladacznice. Dla was nie będzie gwizdów, będą szubienice. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, dała wiarę kibolom, którzy twierdzili, że nie znali treści napisu wywieszonego na meczu. Według prokuratury hasło o szubienicach miało, tu cytat, mało precyzyjny wydźwięk. Bez komentarza. Fabryka oficerów WOT Wyborcza pisze o tym, jak wygląda szkolenie dla oficerów obrony terytorialnej, że mają te szkolenia charakter pozorowany i fikcyjny, że mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Alarmował oficer Wojskowej Akademii Technicznej. Na dowód nagrał jedną z odpraw i wysłał do najważniejszych osób w państwie. No, sporo cytatów, słów na, no właściwie tego jednego słowa na K. Takie żołnierskie. Tak, dość nie oszczędzali się w słowach panowie. 14 razy tutaj, a tylko fragment tego nagrania. No ale nie to jest istotą tego tekstu, bo czasami w wojsku trzeba dobitnie, może nie aż tak. Krótkich żołnierskich słowach. Tak, ale generalnie o tym, jak wyglądają takie szkolenia, jaki jest stan dziś w tym tekście, państwo znajdą w Gazecie Wyborczej. O tym też, że niestety podglądanie w ubikacjach nie jest rzadkością i tutaj na podstawie wyroku sądu historia z cyklu Witamy w Polsce, zatytułowana Oko prezesa, też jest opisana. Samorządy trzeźwe, no tak, coraz więcej samorządów po interwencji mieszkańców zakazuje sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, bo mogą. To dziś w naszym dzienniku na stronie pierwszej. O wojnie w rozbitej rodzinie Almy pisze Puls Biznesu. Sprawa już się ciągnie i nie jest najlepiej. O tym, że banki nie sprawdziły, emeryci będą płacić, pisze dzisiaj Fakt, dopisując dużymi literami alarm. No, o tym, że Jarosław Kaczyński rządzi Polską ze szpitala, pisze dzisiaj Super Express na swojej pierwszej stronie. No i dodajmy, że czwartek, czyli gość niedzielny. Niebo to ktoś, a nie coś. Taka jest okładka. A wewnątrz numeru znalazłem bardzo ciekawą rzecz o audiobookach. Do niedawna w księgarniach nie było na nich odpowiednich półek. Sprzedawcy nie wiedzieli, czy audiobooki stawiać obok książek, czy obok płyt. O książkach do słuchania także w tygodniku Gość Niedzielny w tym tygodniu. Jest też o komiksach. Stronę dalej. Polecam. Tytuł tam wziął. A jest, bo jest tytuł. Wystawa i na tym wystawie z Tośkiem pójdziemy, państwu opowiemy niebawem. Dobrze. Krystian Hanke. Sporo ciekawych tematów dzisiaj w prasie, rzeczywiście. Za 15 minut będzie siódma. Pan Darek jeszcze napisał, pan Darek, którego żona i córka lubią jeździć konno. A pan Darek napisał, jeszcze tylko chciałem dodać, że dobrze, że mają te pasje. Córka zadowolona, a co najważniejsze, żona zadowolona. Jak żona zadowolona, to wiadomo. Kiedyś pracowałem w stajni za 750 zł, nie? A koń miał normę żywieniową 1200. To ja mówię do kierownika, że ja chcę na etat konia. A kierownik do mnie, nie bądź pan taki ambitny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 227 Trójek, kranek małpopolskiradio.pl 71335. Zapraszamy. Just Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 11 minut siódma, ale już zaglądamy. Urywki z kalendarza. I czwartkowe spotkania, więc Krzysztof Szubzda. 10 maja to dzień zdecydowanie niesamowity. Nie tylko dlatego, że 56 lat temu urodził się niesamowity Hulk, postać z komiksów Marvela, ale też dlatego, że 58 lat temu urodził się równie niesamowity Paul Hewson, znany bardziej jako Bono, lider U2. Paul Hewson brzmi dla anglosaskiego ucha trochę jak Paweł Zaremba albo może nawet Paweł Ciesiołka, więc pseudonim był raczej niezbędny. Ale to nie koniec niesamowitości. Dokładnie 40 lat temu na furmankę Jana Wolskiego ze wsi Emilcin dosiedli się kosmici. To, że się dosiedli, nie wzbudziło jeszcze podejrzeń Wolskiego, bo jak mówił potem w zeznaniach, na wsi zawsze ktoś się dosiada na wóz. Dziwnie, poczuł się dopiero wtedy, gdy obcy zabrali go na łąkę, kazali wejść do statku kosmicznego w kształcie przeciętego autobusu i zażądali, by się rozebrał. Na pamiątkę lądowania UFO w Emilcinie postawiono pomnik, a sława Jana Wolskiego przyćmiła największych synów i córki ziemi hodelskiej. Idźmy dalej. Dokładnie 26 lat po wizycie obcych w Emilcinie. 10 maja 2004 roku w Hershey, w stanie Pensylwania, rodzą się sześcioraczki. Dokładnie 99 lat przed lądowaniem UFO na łące w Emilcinie, na łąkę w stanie Iowa spada 320-kilogramowy meteoryt. 475 lat przed inwazją obcych na Bogu Ducha winną wieś, Krzysztof Kolumb po raz pierwszy dostrzega niesamowite wyspy Kajmany. Natomiast 6 lat przed wizytą UFO, w nieodległym tak bardzo Szczecinie, rodzi się wciąż niesamowity Radosław Majdan. Warto mieć otwarte oczy. Warto łączyć fakty i szukać szerszych znaczeń. Bo jak głosi napis na pomniku w Emilcinie, prawda nas jeszcze zaskoczy. O, to prawda, że prawda tak ma. Dziękuję bardzo, Krzysztof Szubzda, do usłyszenia. A skoro dziś urodziny pana Bona... Everlasting.